Михайло Старицький. «Молодость Мазепи». Из книги «Михайло Старицький. Молодость Мазепи. Руїна». Український центр духовної культури. Київ. 1997 год. Читає Галина Шумская.